कर्ता निषेध मानना चाहिए। कि आत्मज्ञान कर्म संबंधी है भाई, नहीं अजीन है किसी के पास तो कुछ के ऊपर वस्त्र लगा करके करे, खाली कुछ पर बैठ करके नहीं करे, या कुछ के ऊपर कंबल छोड़ ले, कंबल के ऊपर वस्त्र छोड़ ले, समझे ना आप। पर यहाँ पर तो अजीन साफ है ना, अजीन का महत्व तो है ना, सीधे गीता में साफ ही लिखते हैं कि चैला अजीन कुशोत्तर, ऊपर से है ही चैल रहेगा ऊपर, उसके नीचे जो है अजीन रहेगा, फिर कुश रहेगा, यानी कुशोत्तर चैला जो है वह अजीन, अजीन के ऊपर चैल, चैल बने वस्त्र। और नाच्युच्छेतम नाच नीचम, न तो ज्यादा ऊंचा होना चाहिए न नीचा होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आप थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि तत्र निर्धारणे षष्टि, तत्र कहाँ आया था, तत्र आसनमेव तावत् प्रथमं उच्यते, पहले आसन ही कहती, यहाँ निर्धारण में षष्टि है, आसन विषयक निर्धारण, तो निर्धारण में जो है यहाँ पर सप्तमी है। प्रथमम योगानुष्ठानस्य प्रधानम आसीन संभवात इति न्यायाति यावत्, पहले योगानुष्ठान के पहले क्यों आसन को बताया, तो व्यास जी ने अपने ब्रह्मसूत्र में निर्धारित किया कि आसीन संभवात, ध्यान जो होता है वो खड़े खड़े नहीं होता है, लेटे लेटे नहीं होता है, चलते चलते नहीं होता है, स्थिर आसन से बैठ करके होता है। तो आसीन संभवात ये सूत्र है, इसको लेकर के कह रहे हैं कि आसीन संभवात इति न्यायाति इत्यावत्, विविक्तत्वं द्वेधा विभजते, और विविक्तत्व दो प्रकार से देखे उसका विभाग करते हैं, सुचौ शुद्धे विविक्ते, सुचि का अर्थ कर दिया शुद्ध, शुद्ध का अर्थ कर दिया विविक्त, विविक्त माने कहते स्वभावत संस्कारत्व, स्वभाव से ही कोई जो है अलग प्रकार की, अलग प्रकार की भूमि होती है जो शुद्ध भूमि होती है, और कोई भूमि संस्कार से शुद्ध बनाई जाती है, कोई भूमि संस्कार से शुद्ध बनाई जाती है, किसी भूमि में पहले बहुत भजन कोई जो है वह संत किया है तो भूमि में संस्कार होता है, अपने आप संस्कार होता है, और किसी को जो है मंत्रात्मक संस्कार के द्वारा शुद्ध की जाती है। देशी स्थाने प्रतिष्ठाप्य स्थिरम अचलम, अचलनम पाठ है, अचलम पाठ, अचल बहुत अच्छा है, आत्मना आसनम, कैसा आसन हो, नात्युच्छ्रितम न अतीव उच्छ्रितम और नापि अति नीचम, न तो बहुत नीचा हो न बहुत ऊंचा हो, तच्च चैलाजिन कुशोत्तरम, चैलम अजिदम कुशास्य उत्तरे यस्मिन, शैल अजिन और कुश है उत्तर में जिसके आसने, तद आसनम चैलाजिन कुशोत्तरम, पाठक क्रमात विपरीतो अत्र क्रम चैलादीना, पाठक क्रम जैसे है ऐसे इससे विपरीत लेना चाहिए, यानी नीच पहले आया चैल फिर वो ऊपर रहेगा, फिर आया अजिन ये बीच में रहेगा, और फिर आया कुश तो नीचे रहेगा, ऐसा क्रम रहेगा। थोड़ी सी टीका देखिए, आसनस्य स्थैर्ये तत्र उपविश्य योगम अनुतिष्ठतः समाधान आयोगात योग असिद्धि इति अभिसंधाय विसिनष्टि, कहते आसन की आसनस्य अस्थाई की आसन यदि स्थिर नहीं है तो वहाँ बैठ करके जो योग का अनुष्ठान किया जाएगा, तो आसन स्थिर नहीं रहेगा तो चित्त भी स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए समाधान का अयोग होने से योग की असिद्धि होगी, ऐसा अभिसंधान रख करके कहते अचलनम। इसका मतलब अचलनम वहाँ भाष्य में पाठ होना चाहिए, प्रतीक नहीं दिया है, शिरम का अर्थ कर दिया अचलनम, चलन रहित। तो ये दोनों प्रकार का मानते हैं, आसन भी इधर उधर नहीं करना चाहिए और शरीर भी आसन पूर्वक होना चाहिए, तो जिसमें किसी प्रकार का चलन न हो। पद्मासन है, सिद्धासन है, ऐसे आसन से बैठे जिससे शरीर में किसी प्रकार का चलन न हो और मेरुदंड जो है वो सीधा हो। मृग चरण बिछा लेगा, कोई बात नहीं। अब ऐसा हमने कहीं देखा तो नहीं कि जो है वो निषेध किया गृहस्थ के लिए, योगी जो है वह बिछाता है, इतना तो है। पर गृहस्थ यदि डरेगा बागंबर बिछाने से तो मृग चरण बिछा लेगा। अब डरेगा नहीं, यदि उसके यहाँ की परंपरा होगी कि नहीं बिछाना चाहिए तो डरेगा जरूर। यदि इस प्रकार की परंपरा उसके मन में है तो जरूर डरेगा। शास्त्र में तो कोई ऐसा अपने को वाक्य नहीं मिल रहा है इसको। बहुत चीज पहले चीज लोग रुद्राक्ष पाना कोई मिलता था तो झट नागा पकड़ लेते थे, आप किसको पकड़े, आप सभी पहनते, ऐसी बात है। तो ये कह दिया कि ये इति अभिसंधा आचलन आश्यते अस्मिन इति व्युत्पत्ति, आश्यते अस्मिन इस व्युत्पत्ति को लेकर के अनुसृत्या आसनम, जिस पर बैठा जाता है तो वो हो गया आसन। आत्मन इति परकीय आसन विद्वासार्थम, ये अपना आसन होना चाहिए, परकीय संबंध नहीं होना चाहिए। और ऊंची जगह बैठ करके तो अच्छा रहेगा ध्यान करना, कहते पतन भय परिहारार्थम नात्युच्य, पतन भय के परिहार के लिए जो है वह न उच्च नहीं होना चाहिए। इसलिए ना भी अति नीचम, अति नीच क्यों नहीं है, कहते भूतल पाषाणादि संश्लेषे बातक शोभ अग्नि मान्द्य संभावित दोष निराशार्थम। ये खाली भूतल पर ही बैठ जाएगा अथवा पत्थर पर ही बैठ जाएगा तो इसके योग से जो है बात कुपित हो जाएगा, अग्निमान्द्य हो जाएगा, ये सब तो प्रत्यक्ष है। पत्थर पर आप बैठ करके देखिए, ये बात कुपित हो जाता है, अग्निमान्द्य हो जाता है। कुछ दिन हम कहते हैं 5-7 दिन आप पत्थर पर जो है केवल पत्थर पर बैठ करके जो है घंटा 2 घंटा देखिए तो ये दोष आ जाता है, हमारा अनुभव है इसको। इसलिए कहते हैं कि भूतल पाषाण आदि संश्लेषे बातक शोभाया शोभ अग्निमान आदि संभावित दोष निराशार्थम शैलम, वायु बढ़ जाता है शरीर, बात का क्षोभ, बात कुपित हो जाता है, अग्निमंद हो जाता है। शैलम वस्त्रम अजिनम चर्म पशुनाम तच्च मृगस्य, मृग का ही होना चाहिए, बाघंबर या नहीं लिया टीकाकार ने, तच्च मृगस्य और उसमें भी मानते हैं कृष्ण अजिन होना चाहिए। हाँ, कृष्ण अजिन विशेष महत्वपूर्ण मानते हैं। कुशा दर्भा तेज उत्तरी यस्मिन उपरिष्टात आरभ्य, तो वो जो है ऊपर से लेकर के नीचे, कुशा नीचे रहेगा फिर उसके बाद जो है वह ये रहेगा मृग चर्म रहेगा, उसके बाद जो है वह रहेगा। तत्व तथोक्तम प्रथमम चैलम ऊपर से ततो अजिनम ततस्य कोशा इति प्रतिपन्न पाठक्रम अतिक्रम्य। ये जो पाठक्रम दिया है इसको भेदन करके आदो कुशा ततो अजिनम ततस्यैलम इति क्रमम विवक्षित्व आह, इस क्रम को लेकर के कहते हैं कि विपरीतो अत्र क्रम है, पाठ भेद नहीं है। प्रतिपन्न पाठक क्रम, ये पाठक क्रम है ना, पाठ में तो कहा चैलाजिन कुशोत्तरम, तो ये पाठक क्रम है। इस पाठक क्रम का अतिक्रमण करके अर्थ करते हैं कुशास तत्व अजिनम तैलम। क्या है ऐसा है तो आपत्तिकम, ऐसा समझना चाहिए वो आपत्तिकर है, वैसा नहीं हो सकता है। वैसा नीचे नीचे जो है वस्त्र छोड़ दे उसके बाद जो है वह अजिन छोड़ दे उसके बाद कुशा बिछा दे, ये जो है वो ये उचित क्रम नहीं है। इसलिए प्रतिपन्न पाठक क्रम अतिक्रम्य आदव कुशा सत्व अजिनम तथा शैलम इति क्रमम विवक्षित्वा विपरीतो अत्र क्रम शैलादीनाम, शैलादि का क्रम जो है विपरीत है। काष्ठ आदि में ऐसा मानते हैं कि कहीं कहीं तो काष्ठ को भी गृहित करते हैं कि चौकी पर बैठ करके, पर उसमें एक नियम ये है कि एक ही लकड़ी का होना चाहिए, संधि नहीं होनी चाहिए। कभी लकड़ी के आसन पर यदि कोई बैठ करके उस पर कुशासन और उस पर जो है मृत चर्म आदि बिछावे तो भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उसमें संधि नहीं होनी चाहिए, ऐसा मानते हैं। लेकिन उसको स्थंडिल को विशेष मानते क्योंकि पृथ्वी से सीधे संबंधित रहता, पृथ्वी से उसका सीधे संबंध होता है, तो पृथ्वीगत जो विद्युत है उसका सीधे संबंध, और उसको जो है जो जो विपरीत विद्युत है उसको ये चैलाजिन जो है ना और कुश जो है ये उसको दूर कर देते हैं। पर परंपरा से हम ये जानते हैं कि लकड़ी का जो आसन हो उसमें छिद्र नहीं होने, अब इतना चौड़ा तो मिलता नहीं आसन, और यदि उसको जोड़ करके बनाओ तो छिद्र का उसमें कोई न कोई अंश फिर बन जाता है तखत इत्यादि, इसलिए उसका ऐसा मानते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो एकांत स्थान में जो है आप पहुंच गए, वहां पर गुफा आदि में आसन जमा लिया आपने, है आसन जम गया, नीचे जो है कुशासन उसके ऊपर जो है वह मृगचर्म, उसके ऊपर जो है वस्त्र शुद्ध, स्थंडिल के ऊपर जो है आसन आपने जमा लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी को कह रहे हैं। ये ग्रामा हो गया था ना, यथोक्तम आसनम संपाद्य किम कर्तव्यम इति, ऐसा आसन जब जम जाए तो उसके बाद क्या करना, इति प्रश्न पूर्वकम कर्तव्यम तन्निर्दिशति, प्रश्न पूर्वक जो है उस कर्तव्य जो है उसका निर्देश करते हैं। प्रतिष्ठाप्य किम, आपने स्थिर आसन जो है वह प्रतिष्ठा कर लिया उसके बाद क्या, तथे तत्र एकाग्र मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासनी युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। कहते भाई आसन आखिर किस लिए बिछाया था? योगम युंजात, यही काम करना है ना, योगम युंजात, योगाभ्यास करे वहां पर। योगाभ्यास करने के लिए ही तो जो है सारी प्रक्रिया चल रही है, इसलिए योगम युंजात। अब किस लिए योग करे, योग का क्या प्रयोजन है, का आत्मविशुद्ध है, अंतकरण की शुद्धि के लिए पहले योगाभ्यास करना पड़ता है। तो अंतकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करना है आत्मविशुद्धि के लिए, तो अंतकरण की शुद्धि का दो प्रकार का तात्पर्य है, क्योंकि अंतकरण तो शुद्ध उसका है ही, वही योगी हो गया ना, वह योगी हो गया ना, तो निष्काम कर्मानुष्ठान के द्वारा तो उसका अंतकरण शुद्ध ही है, तभी तो वह कर्म परित्याग करके जो है और एकांत स्थल में जाकर के योगाभ्यास कर रहा है, और इंद्रिय मन जो है उसके अधीन है। तो यहाँ पर आत्मविशुद्ध है का क्या, कहा कि आत्मशुद्ध है नहीं है, आत्मविशुद्ध है, क्या है आत्मविशुद्ध है। अंतकरण शुद्ध होने का तात्पर्य यह है कि संसार विषय कोई कामना आपके अंदर नहीं है, आप मोक्षार्थी, पर जब आप आसन पर बैठते हैं तो उस समय बहुत चीजें मन में आती हैं, काम में विषय नहीं आती, पर जो स्मृति आ जाती, स्मृति आ जाती, विक्षेप तो होता ही है ना, यानी चित्त जो है उसके अंदर संकल्प विकल्प होते हैं, बहुत दिन की बात है, एक महात्मा जो है, एक शुद्धानंद महात्मा, तीन भाषाओं में ऐसा धारा प्रवाह बोलता महात्मा, तांत्रिक था, वृंदावन में पहुंचे, वहां पर हम लोग थे, महाराज थे, तो महाराज से एक ही बात पूछा, आपकी महाराज जो है वह बाकी चीज तो ठीक है, पर पूर्व जो घटित घटनाएं हैं उनकी विस्मृति कैसे हो, उनकी स्मृति आ जाती है ना, जब हम ध्यान भजन करने बैठते हैं तो उनकी स्मृति, अब वो घटना तो घट गई है, तो जब घटना घट गई है तो अब वो उसको, उसका ज्ञान तो अंदर है, अब उसकी स्मृति आ जाती है, ये विक्षेप हो गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं आत्मविशुद्ध है, अंतकरण को विक्षेप शून्य करके ब्रह्म साक्षात्कार की योग्यता उत्पन्न करने के लिए, अंतकरण विक्षेप से जब शून्य होगा तो ब्रह्म साक्षात्कार की योग्यता उसके उत्पन्न हो जाएगी, यही है यहाँ पर आत्मविशुद्धि, वो आत्मविशुद्धि हो गया प्रयोजन इसका। तो आत्मविशुद्ध योगम युंजात, आत्मविशुद्धि के लिए जो है योगाभ्यास वह करे, तो अंतकरण की विशुद्धि है यहाँ पर विक्षेपाभाव, विक्षेपाभाव हो करके तत्व ज्ञान की धारण करने की योग्यता, ब्रह्म साक्षात्कार योग्यता के लिए, क्योंकि आगे भी कहेंगे ना, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, तो अत्यंत जो है विशुद्ध बुद्धि होनी चाहिए ना, विशुद्ध और जो है वह तेज बुद्धि होनी चाहिए, सूक्ष्म तत्व के दर्शन की सामर्थ्य वाली बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए वही है यहाँ पर आत्म विशुद्धि। इसके लिए योगम युंजन का पहले क्या करे वहाँ पर, का पहले तो आपने आसन बिछा दिया ना, आसन तो लग गया, नियमित आसन लग गया, जिसमें नीचे मोटा मोटा जो है वह संडिल है, संडिल के ऊपर मोटा कुशा का आसन है और उसके ऊपर जो है वह मृग चर्म है और उसके ऊपर वस्त्र है, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठने की जो है वहाँ पर सुविधा है, ऐसा आपने आसन बना लिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तत्र माने तत्र माने उस आसन पर, तत्र माने आसने उपविश्य, तत्र का उपविश्य के साथ ले जाए, तत्र आसने उपविश्य, ऐसा अन्वय करिएगा, तत्र आसने उपविश्य, उस आसन पर जो है वह बैठ करके। उपविश्य कहने की क्या जरूरत थी, अरे आसन जब लग गया तो उस पर बैठेगा ही, कहा कि नहीं कहीं उस पर सो न जाए, लेट न जाए, वो लेटने के लिए आसन नहीं है, लेटने के लिए आसन नहीं है और उस पर खड़े रहने के लिए भी आसन नहीं है। इसलिए ऐसा समझना पड़ता है कि वहाँ पर आसन पर कैसा हो कि उस आसन पर जो है वो उपविश्य बैठ करके, ऐसा नहीं कि जो है उस पर कभी लेट जाए तो कभी खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं। फिर समाधि योगम अभ्यसित, तो टीकाकार लोग लेते उपविश्य एव न तो शयान तिष्ठन वा, उस पर लेटे नहीं अथवा उस पर खड़ा न हो करके उस पर बैठ करके। और इस पर ब्रह्मसूत्र में निर्णय किया आसीन संभवान, बैठ करके ही ध्यान होता है, खड़ा हो करके या लेटे लेटे ध्यान नहीं होता है, बैठ करके ही ध्यान होता है। दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ आसन शब्द जो है वह एक प्रकार का द्व्यर्थक है, उसमें और भी कुछ है। वह क्या है कि जैसे पद्मासन है, सिद्धासन है, हैं? ये किसी आसन के द्वारा आसने उपविश्य, ऐसा नहीं कि वहाँ पर ऐसे बैठ जाओ, ऐसे आसन में बैठो कि रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रहे। आसने न आसने उपविश्य, वो पद्मासन हो सकता है, सिद्धासन हो सकता है, अन्य कोई आसन हो सकता है, उस आसन के द्वारा आसन में बैठे। और उसका प्रयोजन यही है कि आपका शरीर जो है वह आगे कहे जाने के अनुसार सीधा हो जाए, शीरक काय ग्रीव, ये सीधा कब होगा, जब आप किसी पद्मासन सिद्धासन से उस पर बैठेंगे। इसलिए ऐसा तात्पर्य निकालते हैं आसनेन आसने उपविश्य, आसन के द्वारा पद्मासन आदि के द्वारा वो बैठे। व्यर्थ कहाँ हुआ, बैठे जो बैठे तो ऐसे नहीं बैठे कि ऐसे पैर इधर करके उधर करके, ऐसा न बैठे, बैठना तो किसी भी प्रकार हो सकता है ना, इसलिए ऐसा जो है बैठे कि जिसमें आगे जो श्लोक में कहा जाएगा कि सिर और ग्रीवा और जो है एक कमर के ऊपर का भाग एक सीध में आ जाए। तो जब ऐसे आसन से बैठेगा तभी तो एक सीध में आएगा, नहीं तो कैसे आएगा एक सीध। इसलिए किसी आसन विशेष में इस प्रकार का बैठे और वह योगी कैसा होना चाहिए उस समय, यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, सबसे आवश्यक चीज ये है कि वह होना चाहिए यतः यानी उपरता चित्तेन्द्रिय क्रिया इन, कि योगी ऐसा होना चाहिए कि चित्त की और इंद्रियों को क्रियाओं को उपरत कर दिया जाए। मैंने वहां जब बैठा है तो उस जगह पर कोई भी संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है और कोई इंद्रिय व्यापार नहीं है। तो इंद्रिय व्यापार और चित्त व्यापार को बाहर से उपरत कर दिया है जिसने, यत चित्तेन्द्रिय क्रिया। तो यत यानी उपरता, क्या कि चित्तेन्द्रियाणाम क्रिया ये न, जिसके द्वारा चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं उपरत कर दी गई, संयमित कर दी गई है, नियमित कर दी गई, अंतर्मुख कर दी गई, ऐसा वह योगी तो वहां पर बैठ करके पहले क्या करे, कहते मन एकाग्रम कृत्वा। पहले जब बैठेगा तो पहला काम यही होगा कि जो है मन को एकाग्र करना है, तो मन को एकाग्र करेगा। तो मन को एकाग्र करने का क्या मतलब है कि मन जो है अब ब्रह्माभ्यास उसको करना है, तो ब्रह्माकार जो है मनोवृत्ति का प्रवाह चलावे, यानी यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि की बात है। तो अहंकार रहित, समझे ना, अहंकार रहित जो है ब्रह्माकार मनोवृत्ति का प्रवाह है। किसी टीकाकार ने लिखा है ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रवाहो अहंकृतिम बिना, इसी का नाम संप्रज्ञात है। ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रवाहो अहंकृतिम बिना संप्रज्ञात समाधि स्यात् ध्यानाभ्यास प्रकीर्तितः, इसी का नाम है ध्यानाभ्यास। किसी शायद मधुसूदन ने लिखा होगा है? ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रवाहो अहंकृतिम बिना, अहंकार रहित ब्रह्माकार मनोवृत्ति का प्रवाह, ये है संप्रज्ञात समाधि और यही है ध्यानाभ्यास। किसी का नाम क्या है? ध्यानाभ्यास। तो पहला काम यही करना पड़ेगा, एकाग्रम मन एकाग्रम कृत्वा। कोई कोई एकाग्रम का तात्पर्य निकालते हैं कि एकम धीयमेव अग्रे यस्य स्फुरति, जिसके चित्त वृत्ति के सामने एक ध्येय ही स्फुरित होता है, दूसरा कुछ स्फुरित नहीं होता। मन के सामने एक ध्येय का ही स्फुरण है, बाकी इधर उधर की बातों का स्फुरण नहीं, इसका नाम है एकाग्र। इसका नाम है एकाग्र। और एकाग्र से यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि ही लेते हैं, क्योंकि एकाग्र के बाद निरुद्ध होगा, निरुद्ध में असंप्रज्ञात समाधि आएगी। तो एकाग्र से जो है यहाँ संप्रज्ञात समाधि, तो संप्रज्ञात समाधि के विषय में एकम ध्येयम एव अग्रे यस्य स्फुरति, वो हो गया एकाग्रम। तात्पर्य क्या निकला, तात्पर्य निकला वही विशुद्ध है, विक्षेप रहित। मन को विक्षेप रहित आप करेंगे हैं? तो आपका अंतःकरण विक्षेप रहित हो गया। मने संकल्प विकल्प करता है, तो संकल्प विकल्प के जो है उसके लिए मन को पकड़ लेना है। मन विक्षेप रहित हो गया तो बुद्धि भी जो है उसमें स्थित हो गई। इसलिए विक्षेप रहितम, एकाग्रम का अर्थ ले लेते, विक्षेप रहितम मन कृपा। मन विक्षिप्त कब होता है? जब विषयों का स्मरण मन में आता है तो मन विक्षिप्त होता है, और विषयों का स्मरण न हो तो मन में विक्षेप नहीं होगा। तो विषय स्मरण राहित्य यही है मन के विक्षेप का अभाव। इस प्रकार मन को करके फिर क्या करे? तो फिर आत्मविशुद्ध है योगम युञ्ज्यात्। आत्मशुद्धि के लिए माने विक्षेप रहित स्थिति की दृढ़ता के लिए ध्यान करें, योगाभ्यास करें। थोड़ी टीका देखेंगे अब कि योगम युञ्जानस्य इति कर्तव्यता कलापम पृच्छति। कथम के द्वारा क्या कह रहे हैं, जो भाष्य में कथम है, तत्र तस्मिन् आसने उपविश्य योगम युञ्जात्। ये भाष्य में है, उस आसन पर बैठ करके योगाभ्यास करे। कथम? टीकाकार कहते योगम युञ्जानस्य इति कर्तव्यता कलापम। जब योगाभ्यास कोई करना चाहता है तो इति कर्तव्यता क्या है उसे, माने ये करना चाहिए। तो इति कर्तव्यता समूह जो है उसके विषय में पूछा कथम। तो भाष्य में है, देखिए, सर्व विषयेभ्य उपसंहृत्य। मन की एकाग्रता क्या है? संपूर्ण विषयों से मन को उपसंहार करके एकाग्र मन कृत्वा, मन को एकाग्र करके। यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्तम च इंद्रियाणि च चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रिया संयता यस्य। कहते चित्त और इंद्रिय की क्रिया है संयत जिसकी, वह हो गया स यत चित्तेन्द्रिय क्रिया। ऐसा जो यत चित्तेन्द्रिय क्रिया है, स किमर्थम योगम युञ्जात, वह किस प्रयोजन को लेकर के योगाभ्यास करे? इत्याह आत्मविशुद्धये अंतःकरणस्य विशुद्ध्यर्थम् इति एतत्। अंतःकरण की शुद्धि के लिए करे। थोड़ी सी टीका देखिए, सर्वेभ्यो विषयेभ्य सकाशात् प्रत्याहृत्य। ये हो गया प्रत्याहार। देखिए, संपूर्ण विषयों से मन को हटा करके, मनसो यदि एकस्मिन् निवेधे विषय, एक जो अपना ध्येय विषय जो है उसमें समाधानम, उसमें जो समाधान है उसमें एकाग्रता जो है, ये चित्तेन्द्रियाणाम च बाह्य क्रियाणाम संयमनम, और चित्त और इंद्रियों का बाह्य क्रिया से संयमन, तद उभयम कृत्वा योगम अनुतिष्ठेश। ये दोनों को लेकर के योग का अनुष्ठान करें। तो दोनों में क्या हुआ? एक में हुआ वैराग्य, एक में अभ्यास है। एक में हुआ वैराग्य, विषयों से अलग करना, और एक में ध्येय में जोड़ना। वैराग्य अभ्यास हो गया, ये करे। आसने यथोक्ते स्थित्वा यथोक्तया रीत्या योगानुष्ठानस्य प्रश्न पूर्वकम फलम। अब आसन में यथोक्त विधि से स्थित होकर के इस रीति से जो योगानुष्ठान है उसका फल क्या है? तो प्रश्न पूर्वक फल कहा, किमर्थम योगम युञ्जात, इत्या आत्मविशुद्ध अंतकरण से विशुद्ध्यर्थम उक्तम अनूद्य अनंतर श्लोक से पुनरुक्तम अर्थम कहते हैं पहले का अनुवाद करके आगे जाने कहे जाने वाला जो श्लोक है, है उसमें कहा गया जो अर्थ है उस अर्थ को कहते हैं बाह्यम आसनम उक्तम। बाह्य आसन तो कह दिया पर आसन पर बैठेगा तो शरीर को कैसा रखना उस समय है? जैसे दो आसन है ना, एक आसन पर बैठा है और एक आसन शरीर है, तो बाह्य आसन तो बता दिया कि नीचे जो है कुशा रखना, फिर मृत चर्म रखना, फिर वस्त्र रखना। अब ये शरीर रूपी आसन को कैसे रखना? शरीर भी तो आसन ही है ना, इसी में बैठ करके तो ध्यान करेगा वो, तो शरीर रूपी आसन को कैसे रखना? कहते शरीर रूपी आसन को ऐसे रखना देखो, ये दो श्लोकों के द्वारा उसकी विधि बताते हैं। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। इसका अन्वय अगले श्लोक के साथ जाएगा। पति क्या करे पहले कि काय शिरो ग्रीवम समम धारयन। यहाँ पर काय माने पूरा शरीर नहीं है, कमर के ऊपर का जो शरीर है उसका नाम है काय, यानी ये बीच का जो भाग है इसका नाम है काय। कमर से ऊपर ये ग्रीवा से नीचे, इसका ये हो गया काय का अर्थ। तो कायस्य शिरस्य ग्रीवास्य। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो ऐसा है ना, एक सिधाई है और यहाँ से ग्रीवा जो है झुकती है, तो ये बीच में ग्रीवा है और उसके ऊपर सिर है, ये तीनों सम भाव में आ जाने चाहिए। कायस्य शिरस्य ग्रीवाच समम, तो ये जो है वह सम कहा और अचलम भी कहा, अचलम धारयन। तो अचलम यथा स्यात् तथा धारयन, अचलम को क्रिया विशेषण बना दिया। अचलम यथा स्यात् तथा धारित, ऐसा धारित करे कि वह हिलता डुलता न रहे, ऐसा धारित करे कि ये तीनों एक सीध में सहज रहें, हिले डुले न। तो अचलम यथा स्यात् तथा धार्य, धारित करने को इसलिए कहा कि चेतनता जो है वह चेतनता रहनी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि कोई मशीन में धारित कर दिया बस बेहोश करके, ऐसा नहीं। तो इसमें धारित करने में ये तात्पर्य है कि इसको जो है वह अचलम यथा सात यथा धारयन। अब कहा फिर स्थिर क्यों कह दिया? ये तो काय शिरो ग्रीवम अचलम यथा स्यात् तथा समम धार्य, अचल भी रहे सम भी रहे। जब अचल और सम कह दिया तो स्थिर कहने का क्या तात्पर्य? स्थिरता। अरे स्थिर तो हो ही जाएगा, आप आसन लगा करके शरीर को ऐसा करके देखिए तो शरीर तो स्थिर हो ही जाएगा। तो स्थिर आसन ऐसा क्यों कहा? शरीर स्थिर तो हो जाएगा, पर कभी उसी समय मान लीजिए कि मच्छर काट लिया तो शरीर स्थिर कैसे रहे? इसलिए नहीं, उसकी भी उपेक्षा करनी पड़ेगी, थोड़ी उसकी भी उपेक्षा करनी पड़ेगी, जरा सा प्रतिकूलता मालूम हो तो उसकी भी उपेक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे जो है वह योगाभ्यास कैसे। इसलिए यहाँ पर स्थिर भी दिया, नहीं तो स्थिर देने की कोई खास आवश्यकता नहीं थी, पर स्थिर देने का तात्पर्य ये है कि स्त्री भूत्व स्थाणुवत, जैसे स्थाणु जो है ना वह उस पर मच्छर बैठ जाए तो भी वह स्थिर रहता है, कंपित नहीं होता है। इसी प्रकार मच्छर कभी बैठ जाए तो फिर जो है उससे कंपित नहीं होने चाहिए। मन हटा लो वहां से, ये तो मन का अभ्यास है। एक माता थी, हमने देखा कलकत्ता में एक माता थी, बड़ी विलक्षण, उसका पूर्व जन्म का कुछ विलक्षण संस्कार, छोटेपन से उसमें जिज्ञासा थी, पूर्व जन्म का विलक्षण संस्कार। एक महात्मा ने उसको प्रणों का उपदेश कर दिया तो प्रणों का ध्यान करने लगी, उसका पति का शरीर शांत हो गया। गृहस्थ को केवल प्रणों का अनुसंधान करने का नहीं, पर वो अंदर से बड़ी बलवान थी, पर उसने अपना अभ्यास नहीं छोड़ा, अपना अभ्यास उसने छोड़ा नहीं। और इतना विलक्षण उसको अभ्यास था, एक बार हमको वहां पर ठहरना पड़ा, बच्चे तो बच्चों को देखने से तो यही लगता था, मुझे एक बार 21 दिन ठहरना पड़ा महाराज के साथ। तो बच्चों का मैं अध्ययन करता था, तो बच्चों को देख करके तो हमको लगा कि पिछले जन्म में ये दरिद्र थे, ये बच्चे पिछले जन्म में दरिद्र थे और जीवन भर जो है महादेव का पूजन किया, जी महात्मा के पास गए, धन मिल जाए धन मिल जाए धन मिल जाए, यही एक कामना उनके अंदर थी, और धन के साथ यही संकल्प था कि जो है धन होने से खाने पीने अपना ऐसा आराम से रहेंगे, इस कामना से धन की इच्छा उन्होंने की। अब करोड़पति की है, इनका जन्म हो गया है, अब दिन रात इनको यही है, ये बाजार से खरीद लियाओ तो ये बाजार से खरीद लियाओ तो ये बाजार से खरीद लियाओ, दिन भर उनकी प्रवृत्ति में देखता था, यही प्रवृत्ति बच्चों की तो यही प्रवृत्ति बनी। अब मुझे प्रत्यक्ष हो गया है, वहां पर प्रत्यक्ष ही हुआ कि ये पिछले जन्म में दरिद्र थे, अब धन मिल गया, धन मांगते रहे जीवन भर, बुद्धि तो मांगे नहीं भक्ति तो मांगे नहीं, धन मिल गया, अब खाओ पियो इसी में लगे हैं। और माता इतनी विलक्षण थी कि माता अपना उसने पहले देख लिया, ऊपर रहती थी, ऊपर से देख लेती थी कि वो दरवाजे पर कौन आ रहा मिलने के लिए, कोई ब्राह्मणी आ रही है, बड़ी आ रही मिल रही, पर झट चादर ओढ़ के लेट जाती थी, वो जानती थी ये फालतू बात करेगी, चादर ओढ़ के लेट जाती थी, नौकर कर देता था कि बहू जी की तबीयत जो है ठीक नहीं। अब वहां से देख लिया कोई छोटा है, अपने से छोटा बच्चे, तो वो जब आ जाए तो पुस्तक रखे रहे अपने पास, बगल में पुस्तक रखे रहे, हाँ बेटी सुना तो इसको, अब वो क्या करे, अब उसको सुनाना पड़ता था, अब मन उब जाए तो चले जाए। ऐसे युक्ति से व्यवहार करते, मन का उसको इतना अभ्यास था, मैं मन पर बताता हूँ, मन को उतना अभ्यास था कि उसको कर्मकर जो है थोड़ा हो गया ये पीठ में। डॉक्टर लोगों ने कहा कि क्लोरोफार्म देना पड़ेगा, ये 2-3 घंटे ऑपरेशन में लगेगा। उसने कहा आप ऑपरेशन करो, क्यों क्लोरोफार्म दे, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर लोग बिल्कुल तैयार नहीं, उसने कहा आप करके तो देखो ऑपरेशन करो। 3 घंटे शुरू, क्यों नहीं किया उसने। 3 घंटे जो है वह एक रस हो, डॉक्टर लोगों ने कहा ऐसा ज्ञानी तो मैंने जीवन में कहीं देखा नहीं, सुना भी नहीं। उसने कहा कि ज्ञान नहीं है, ये तो मेरा मन का अभ्यास है, ज्ञान नहीं है ये मेरे मन का अभ्यास है। मैंने अपने मन को भ्रूमध्य में केंद्रित करके रखा था, इसलिए आप ऑपरेशन